Oto makambo Nani akondima yo Epa yo komate likolo ekwea Poto ya lelo, poto ya makambo Basusu na bisengo, basusu na mawa Bampa si pe monyo koli ya kobo koro bana Poto e, poto ye ye ye Poto e, bisengo bizali, bampa si pe ezali Butu e ini elukine banganga wable Bando tope makani si ebeleo Makambo nyonso esengi se mbongo Poto e Poto ye ye ye Poto e Basusu na mawa basusu bakoseka Poto ya lelo Poto ya makambo mabeka e Basusu na bisengo Basusu na mawa Pasi pe monyo koli ya kobo koro bana Poto e Poto ye ye ye Poto e Disengo bizali ba pasi pe ezali Butu e indi elukine banganga mermo Bando tope makani si ebeleo Makambo nyonso esengi se mbongo Poto e Poto ye ye ye Poto e Basusu na mawa basusu bakoseka Basusu ba sans papier, basusu ba chômeur Na mboka baza kozela, mon solo bon outa na poto Mama e, na poto mai, na poto courant, courant Na poto mpako, botika lolombo Nibumo ezanga mikuwa elinga mbono ya matamba Nibumo ezanga mikuwa elinga mboto na nituma Nibumo ezanga mikuwa elinga Putu ye yini na poto elukine banganga Soki ozangi mokanda mila komilo kola saburu Soki ozangi mokanda bisengo ya poto esirio Soki ozangi mwasi osili si banda kwanzambe Ozali marie boko miko wela alokasyon Poto poto e etonda basekele Senga, senga, senga Nibumo ezanga mikuwa elinga mbono ya matamba Nibumo ezanga mipuwa elinga mboto na nipuwa ezanga mipuwa elinga mboto.